मुश्किल लगदा नी रात लंघदी नी तेरी याद सतावे रोंदियां नी अखां तेरी रात का तू नजर ना आवे तू भुल गई प्यार मेरा क्यों मैनू दित्ती ऐसी सजा क्यों दिल तोड़े आई मेरा क्यों होई तू जुदा नी दस तेनू आंदा क्यों याद नी प्यार मेरा नी दस तेनू आंदा क्यों याद नी प्यार मेरा नी दस तेनू आंदा क्यों याद नी प्यार मेरा नी दस तेनू आंदा क्यों याद नी प्यार मेरा गलियां गलियां मैं तेरे बाजो चन्ना गला रह गया नी दस तेनू आंदा क्यों याद नी प्यार मेरा नी दस तेनू आंदा क्यों याद नी प्यार मेरा नी दस तेनू आंदा क्यों याद नी प्यार मेरा नी दस तेनू आंदा क्यों याद नी प्यार मेरा आया की मजा नी दस तेनू आंदा